Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere Ehl-i Sünnet vel Cemaat yolunda devam sebat istikametler nasip eylesin ve bu itikat üzere ahirete çıkabilmeyi, ölüp dirilmeyi lütfeylesin. Çünkü ahiret yolculuğu yaklaşmıştır, devam etmektedir. Şu bir hafta içerisinde tanıdığımız nice kimseler, kimisi genç, kimisi orta yaşlı, ahirete gitmişlerdir. Allah-u Teala'nın huzurunda şu anda amelleriyle rehin kalmışlardır. Rabbimiz öyle buyuruyor, estaizu billah. Kullu mri'in bima kesebe rahin. Herkes kazandığının karşılığında tutsaktır. Bu rehin bağlarını ancak iman ve amel-i salih çözdürür. İman ve amel-i salihten nasibi olmayanlar kabirde rehin kalmakta daim olur. Mahşere çıktıklarında halleri daha perişan olur. Cehennemde durumları daha feci olur. Ve hele imanlarını da kurtaramamışlarsa İlelebet, müebbet, sonsuz cehennem kendilerine vacip olur. Kısa bir hayat, sayılı nefesler, fakat karşılığında çok büyük mesuliyet ve sonsuz karşılık beklemektedir. Onun için çok akıllı uyanık olmak lazım. 3-5 kuruşa tav olmamak lazım. Bir karın tokluğuna, efendim, bir cep telefonuna, bir arabaya, bir eve kanmamak lazım. Dinini, imanını insan iyi koruması lazım. Para karşılığı, el sünnet itikadını değişmemesi lazım. Makam mertebe vaatleri karşısında itikadını değişikliğe uğratmaması lazım. Ve her şeyini bu itikad uğrunda seve seve feda edebilmesi lazım. Çünkü bu bizim sonsuz ebedi hayatımızın sermayesi, bu itikad. Bu inanç, bu ehl-i sünnet itikadıdır. Onun için İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretlerinin mektuplarından sizlere bazı mektuplar okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. İnşallah Allah-u Teala cümlemizde, kalplerimizde tesirler halk eder. Birinci cildin 163. mektubunu okuyacağız inşallah. El mektubu sâlisi ve sittûne vel mi'etü 163. mektub ile Seyyidin Nakib Şeyh Ferid. Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari Hazretlerine yazılmıştır. Fî beyâni enne kulle minel İslami vel küfri ziddül âhar. İslam'la küfür birbirinin zıttıdır. Bunlar birbirine uymaz, hiçbir suretle bağdaşmaz. Vectimâ'ahumâ muhâlun. Bunların bir araya gelmeleri imkansızdır. Ve i'zâze ehadihimâ müstelzimun li'izlâlil âhar. Birini aziz etmek, diğerini alçak etmeyi icap eder. İslam'ı yüce tutan, küfrü alçak etmiş olur. Küfrü aziz tutan, İslam'ı alçak etmiş olur. Allah da onu alçak eder, rezil ve rüsvay eder. Bu çok önemli bir meseledir. İşte önümüzde biliyorsunuz Noel tehlikesi vardır. İnsanlar Hristiyan merasimine katılmak, kutlamak, efendim, bilerek ya da bilmeyerek onları taklit etmek, onlara benzemek çabasına şimdiden girmişler, dükkanlarını süslemeye başlamışlar. İşte efendim ağaçları ışıklandırmaya başlamışlar ve ona göre hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Ve daha nice meselelerde maalesef Müslümanımız diyenler kafirlere benzemeye çalışmaktadırlar ki bütün bunlar onlara değer verme belirtisidir. Bunda şüphe yoktur. Onlara değer vermek küfre değer vermektir. Şirke değer vermektir. Çünkü Yahudi Hristiyanların da müşrik olduklarını Kur'an-ı Kerim beyan etmektedir. Allah-u Teala'ya ortak koştuklarını haber vermektedir. Yahudi Hristiyanların itikatları küfürdür. Allah-u Teala böyle beyan ediyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثَ ثَلَاثَ Allah üçün üçüncüsüdür diyenler muhakkak kafir olmuştur. Bu zaten teslis akidesine temas etmektedir. Teslis, üç ukunum, üç ilaha kail olmaktır. Baba, oğul, ruhul, kudüs bundan ibarettir. Şu anda kafir olmayan bir Hristiyan yoktur. Madem kafir olmayan bir Hristiyan yoktur, demek ki onların Hristiyanlık itikatları ve inançları küfürdür. Onlara değer vermek de nedir? Küfre değer vermektir. Küfre değer vermek ne icap eder? İslam'ı alçak etme icap eder. Bir Müslümanın İslam'ı alçaltması, küfrün sancağını, bayrağını dikmesi ise Allah muhafaza etsin, son nefeste iman tehlikesine kadar işi götürür. Onun için dikkatli olmamız için, uyanık olmamız için bu hafta ve bundan sonraki hafta, önümüzdeki salı, ondan sonraki salı efendim yılbaşı gecesinden bir gece evvele çatıyor. Bu üç sohbette de bu konular üzerinde inşallah durmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki hafta daha yoğunlaşırız. Son bir gece kala daha yoğunlaşırız. Böylece birbirinizi teşvik edin. Allah rızası için dinlemeye sevk edin. Lale Gül Efendi'nin başında toplanmaya ve bu mektupları, bu usta daha değişik birkaç mektupta inşallah sizlere hazırlayacağız. Böylece Rabbimizin lütfu keremiyle birbirimizin üzerimize hakkımız, haklarımız olan sohbet hakkına riayet edeceğiz. Madem ki sizler bizi dinliyorsunuz, biz de sizi önünüzdeki tehlikelerden uyaracağız. Bu vesileyle biz size acırsak Rabbimiz de bize acır. Rabbime bize lütfu rahmetiyle muamele eder diye itikad edeceğiz. Esas mesele sizlere düşen de milleti uyarmak, özellikle önümüzdeki haftaki dersimize çok insanları sevk etmek ki çünkü gün yaklaşıyor, millet hindi almadan, efendim hindi pazarına, kurbandan sonra bir de hindi pazarına çıkmadan, ondan sonra çamları devirmeden, efendim küfür merasimlerine iştirake niyetlenmeden evvel bir insanı uyarmaya, kafirlere benzemekten kurtarmaya, sakındırmaya sebep olabilirsek ne mutlu bize. Elhamdülillâhillezî en'ame aleynâ ve hedânâ ile'l-İslâm. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bize lütfetti, inam etti, ikram etti. Evet, bütün kullarına sayısız nimetler lütfetti ama bize en büyük nimeti ne oldu? Bizi İslam'a hidayet etti. Bize İslam dinini nasip etti, bizi ona iletti. Ve cealenâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm, bizi Muhammed aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin ümmetlerinden biri eyledi, bir ferd eyledi. Bundan büyük nimet olamaz. Çünkü dünyada şu anda herkesin elinde bulunan makam, mevki, şöhret, rütbe, maaş, eş, çoluk, çocuk, ev, bark, araba hepsi nimettir ama fanidir ve geçicidir. Şu anda ölen bütün bu nimetlerden sıyrılmıştır. Ama iman nimeti, İslam nimeti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefi insanlarla birlikte, Müslümanlarla birlikte mezara da inecektir, mahşere de çıkacaktır, cennete de girecektir. Bu nimet bizden ebedi ayrılmayacaktır. İşte nimet buna derler, bugün var olup yarın yok olacak şeylere nimet demezler. Belki de aldatıcı fettan derler. İ'lem, şunu bil ki, enne nakde saadeti darayn, iki can saadetinin peşin sermayesi, merbutun bittiba'i seyyidil kevneyn aleyhissalatü vesselam fehasbu. Sadece ve sadece Başka bir ilave yok. İki can serverine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymaya bağlıdır. Ona uymak lafla olmaz. Ben ona uydum, onun ümmetiyim demekle olmaz. وَلِتِّبَاعُ اِنَّمَا وَبِيْتِيَانِ اَحْكَامِ الْاِسْلَامِ وَجْرَائِهَا بَيْنَلَنَا. Resulullah'a uymak neyle olur? Ancak ve ancak İslam hükümlerini icra etmekle olur. İnsanların arasında görünen yerlerde İslam nişanlarını açıklamakla olur. Namaz İslam nişanlarındandır. Ezan İslam nişanlarındandır. Efendim, kadınların örtüsü, çarşafı İslam nişanlarındandır. Ondan sonra erkeklerin sakalı İslam nişanlarındandır. Daha birçok İslam nişanı vardır. İslam ahkamı tabii insanların ortasında da gördükleri yerde de icra edilmesi bakımından her şey buna müşahit olmayabilir. Tabii namaz sokağın ortasında kılınmıyor, camide kılınıyor. Cemaate iştirak edenler birbirlerinin namaz kıldıklarına şahit olabiliyorlar. Zekata çok daha az kişiler şahit olabilir. Efendim. Ancak tabii çarşaf gibi, sakal gibi, şalvar cübbe gibi İslam nişanları, bunlar insanla birlikte olduğundan, insanın devamlı üstünde olduğundan, sokakta da, çarşıda da, alışverişte de bunlar mesela görülebilmektedir. Her ahkam, her şair bu türden değildir. فَرَفْعِ رُسُومِ الْكُفْرِ وَاِبْطَالِهَا. Resulullah'a uymak neyle olur? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece sakal bırakmakla olmaz tabii ki. Sadece çarşaf giymekle olmaz. Efendim, namazı var, orucu var, haccı var, zekatı var, helalı var, haramı var, diğer emirler var, yasaklar var. Bunların tümü bir bütün halde icra edilmelidir. Dahi küfür modaları, şirk adetleri ortadan kaldırmakla olur ve onları geçersiz kılmakla olur. Ve def'iha anil hassı vel ammi. Efendim, özel, genel, her meclisten, her şahıstan, her ortamdan şirkin ve küfrün modalarını, adetlerini, merasimlerini iptal ederek ortadan savuşturmakla olur. Resulullah öyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ı hakim kıldı. Şirkin ve küfrün ne kadar geleneği, göreneği, adeti, cahiliyet ahkamı var ise bunları iptal etti. Geçersiz kıldı. Onların bayramlarını da geçersiz kıldı. Biliyorsunuz işte İslam geldiğinde, Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiğinde Mihrican bayramları vardı, Nevruz bayramları vardı. Bütün bunları iptal etti. Allah size bunların yerine iki daha hayırlı iki bayram ihsan etti buyurarak Ramazan Şerif Bayramı ile Kurban Şerif Bayramı'nı, İd-i Fıtır ve İd-i Adha'yı meşru kıldı. Bunun gibi daha ne kadar efendim kılık kıyafetlerine müdahale etti, oturmalarına, kalkmalarına müdahale etti. Birisi sol eli arkasında elinin içine yaslanmış vaziyette otururken ona etekudu kıydetel mağdubi aleyhim, Allah'ın gazabına çarpılmış Yahudilerin oturuşu gibi mi oturuyorsun buyurarak oturuş duruşlarına kadar müdahale etti. İnna zî min libâsil küffâri felâ telbesâ. Ganimet malından bir parça kumaş kendisine düşen sahabeden birinin elbise yapıp giyerek yanına gelmesi durumunda onu gördüğünde bu kafir elbiselerindendir, bunu giyme buyurarak kıyafetlerine de müdahale etti. O zat ne yapayım ya Resulallah sorduğunda yak onu buyurdu. Sen verdin bu kumaşı bana ganimet malından deyince ben sana kumaş olarak verdim ama bu şekle sok demedim. Çünkü bu şekil kafirlerin giydiği şekildir. Onun için buna benzemen, onlara benzemen doğru değildir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygambere uymak sallallahu aleyhi ve sellem efendim sadece itikaden, inanç bakımından onun gibi inanmakla gerçekleşmez. Bu yeterli olmaz. İttiba tam manasıyla uymak demektir. Bu da insanların gördüğü yerlerde, beynel enam ne demek? İnsanların gördüğü yerlerde, herkesin arasında, ortasında çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan İslam hükümlerini icra edebilmek ve küfür merasimlerini iptal edebilmekle tahakkuk edecek bir şeydir. Fe innel küfra vel islami zıddani la ictemi'ani ila kıyamis saati ve saatil kıyam. Küfür ve İslam öyle bir zıt şeylerdir ki kıyamet kopuncaya kadar ve insanlar kabirlerinden ayağa kalkacakları vakte kadar bir araya gelmeyeceklerdir. Bu ne demektir? Ondan sonra zaten hiçbir araya gelmeyeceklerdir. Çünkü İslam ehli cennettedir, küfür ehli. Bütün kafirler, Yahudi, Hristiyanlar dahil, ehli kitap dahil, hepsi ebediyen cehennemdedirler. Dolayısıyla zaten o günden sonra da bir araya gelmeleri düşünülmeyecektir. Fe isbatu ahadihima mucibun li raf'il ahari. Demek ki birini var etmek öbürünü ortadan kaldırmayı muciptir. Biri varsa öbürü yoktur. İslam varsa şirk, küfür yoktur. Şirk ve küfür varsa İslam yoktur. Bunlar birleşemez, bağdaşamaz. Ve i'zazu ahadihima müstelzimun li izlalil ahar. Birini aziz etmek, diğerini zelil etmeyi gerektiricidir. Yani bir insan kafirliğe, kafirlere değer verirken ben Müslümanları alçatmadım, İslam'ı zelil etmedim diyemez. Olacak bir şey değil. Biri varsa diğeri yok. Fakat Allah Subhanahu hitaben li nebiyyi ve habibi sallallahu aleyhi ve selleme. Allah-u Teala peygamberine, sevgilisine hitaben buyurdular. Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafıkine ve gülüz aleyhim. Ey nebiyyü zişan, ey peygamber aleyhissalatü vesselam. Kafirlerle cihad et, münafıklarla da cihad et. Ve onlara karşı sert ol, katı ol. Efe idâmer Allah-u Subhanehu Resûlehu'l-lezî. Ve mevsufun bil hulukil azim. Bi cihadil küffari vel gıldati aleyhim. Allah-u Teala peygamberine ne emrediyor? Kafirlerle cihat etmesini ve onlara sert davranmasını emrediyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an-ı Kerim'inde neyle vasıflıyor, niteliyor? Üstün ahlak ile, çok güzel ahlak ile, büyük ahlak ile. Ve inneke le ala hulukun azim. Şüphesiz ki sen Habibim elbette çok büyük bir ahlak üzeresin. Peki en büyük ahlaka sahip olan bir zata ne diyor? Kafirlerle uğraş, onlara sert ol. Hal böyleyken ulime ennel gızzate aleyhim dâhilun fil hulukil azim. O zaman ne anlaşıldı bundan? Kafirlere karşı kabalık ve sertlik nedir? Üstün ahlaka dâhildir. E sen ne yapıyorsun? Efendim hoşgörülü olalım, diyalog yapalım, hürmet edelim, buyur edelim, baş tacı edelim, öne geçirelim, peşine düşelim, siz de doğrusunuz diyelim, siz de İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzeresiniz diyelim, siz de hak din üzeresiniz diyelim, ondan sonra siz de cennete gireceksiniz diyelim, böylece onlara prim verelim, Müslümanı da onlara meylettirelim. Bu olacak iş mi bu? Bu ne rezalettir bu? Bunu bu millet yutuyor gibi zannedenler, ne kadar avanaktırlar, cahildirler. Yutulacak bir nane mi bu ya? Allah-u Teala'nın emirlerinin tersine hareketler, efendim İslam adına, Kur'an adına, hacılık hocalık adına, efendim cemaatçilik adına yapılabilir mi? Bu ne biçim bir şey ya? Niye uyanmıyorsunuz? Birbirinizi niye uyarmıyorsunuz? Kafirlere mültefit olan, iltifat içerisinde olanlara niye dikkat etmiyorsunuz? Bunlar hakkında niye araştırma yapmıyorsunuz? Ya? Biz internet konuşmalarımızda cübbelahmethoca.tv niye izlemiyorsunuz? Niye dinlemiyorsunuz? Niye dinletmiyorsunuz? Yarın ahirette duymadık, bilmedik diyemeyeceksiniz. Mazur değilsiniz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, rey istemiyoruz. Hiçbir derdimiz yok. Sırf Allah için size dostunuzdan, düşmanınızdan haber veriyoruz. Siz burada mesul değil misiniz? Bu haberleri dinlemiyorsanız. Bu arada radyoda vaktimiz az. Saatimiz efendim hemen bitiyor. Ama internette geniş geniş konuşuluyor. Dinleyin bakalım. Kimler ne fetvalar vermişler, ne yanlışlar yapmışlar, ne yamulmalar, meyiller yapmışlar. Kimisi Yahudi Hristiyanlara meyletmiş, kimisi Şiilere meyletmiş, kimisi. Biz bunlara ilmi reddiyeler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim işimiz sokaklarda değil. Bizim işimiz tabii ki efendim ders meclislerinde, ilim meclislerinde sizlere hitap ederek ya da Arifan dergisi gibi Ehl-i Sünnet dergilerde yazı yazarak gerçekleri beyan etmek, kimlerin kafirlere meylettiğini, kimlerin kafirlerden akıl aldığını, kimlerin kafirlerin yanlış görüşlerini İslam'a sokmaya çalışarak İslam'a büyük bir hıyanet faaliyetine girdiklerini beyan etmek. Vazifemiz bu. Kimseden de Allah'ın izniyle ve bir korkumuz da yok, bir beklentimiz de yok. Onun için kimse bizi sevse de aziz edemez, sevmese de zelil edemez. Aziz eden ancak Allah'tır, zelil eden ancak Allah'tır, sevdiren ancak Allah'tır, buğz ettiren ancak Allah'tır. Kalpler Allah'ın elindedir. Celle şanü celle celle. Biz sizi bu İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi Ehl-i Sünnet büyüklerinin yoluna davet ediyoruz. Bak onlar ne söylüyorlar. فَعِزَّتُ الْاِسْلَامِ ف۪ي مَذَلَّتِ الْكُفْرِ وَاَهْلِ İslam'ın izzet ve şerefi kafirliğin ve kafirlerin alçalmasındadır. فَمَنَ عَزَّ اَهْلَ الْكُفْرِ Kafirlere değer veren fakat اَذَلَّ اَهْلَ الْاِسْلَامِ İslam ehlini alçak etmiş olur. فَالْاِعْزَازُ لَيْسَهُ عِبَارَةً عَنْ تَعْظِيمِهِمْ وَاِجْلَاسِهِمْ فِي الصَّدِرِ Elbette. Değer vermek demek, onları baş köşeye oturtarak onlara hürmet etmek, önlerinde eğilmek, ellerini öpmekten ibaret değildir. Siz sadece bunu sanıp kanmayın. وَالْاِدْغَالُونَ فِي الْمَجَالِسِ Onları meclise sokmak, onları adam yerine koymak, وَمُصَاحَبَتُمْ Onlarla arkadaşlık yapmak, وَالتَّكَلُّمُ مَعَهُمْ بِلُغَاتِهِمْ Onlara kendi dilleriyle konuşmak, kendi lügatlarıyla, kendi lisanlarıyla, şiveleriyle. Ya kullu zalike dahilun fil izaz. Bütün bunlar onları aziz kılmaya ve onları değerli kılmaya dahil şeylerdir. Onların günlerini kutlamak, onların gecelerini kutlamak, onların dini bayramlarını kutlamak. Bu ne rezalettir. Fe innel laika bim ibadun misle'l kilab. Onlara yapılması yakışan köpekler gibi uzak tutulmalarıdır. Çünkü onlar senin Allah'ına inanmıyorlar, senin peygamberine inanmıyorlar, senin vatanına göz dikmişler, İslam vatanlarını işgal etmek istiyorlar, bir kısmını bilfiil işgal etmişler. Türkiye, bu Müslüman vatanı, bu Türkiye vatanını, bu toprakları bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar. Ya onlar değil midir bu teröristleri destekliyorlar, Mehmetçiğe karşı çıkartıyorlar. Bu kadar sene, 35 senedir nereden devam ediyor bu iş? Bunun arkasında Yahudi Hristiyanların parmağı olmasa, desteği olmasa, Yunanistan'ın kamplarında eğitilmedi mi bunlar? Bütün Avrupa bankalarında paraları saklanmadı mı bunların? İtibar edilmedi mi bunlara? Niye düşünmüyoruz biz bu meseleleri? Bak bu kadar şehit veriyoruz askerimizden, polisimizden. Allah rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Bu insanlar bu vatanın muhafazası, müdafaası uğrunda şehit oldular. Bunların arkasında kim var? Bir iki çapulcu bu işi bu kadar sene sürdürebilir mi? Bunların arkasında Yahudi Hristiyan güçleri var. Devletleri var. Yardımları var. Destekleri var. Bunu herkes telaffuz ediyor artık. Benim bildiğim bir şey değil. Sizin benden iyi bildiğiniz şeyler bunlar. Sen bu adamlara hürmet edersen, adam yerine koyarsan, değer verirsen bunların da yapacağı bu. Fesle karga yoğuşun gözünü. Sen min kelbeke ye ekülke. Besle köpeğini, yesin seni. Bu olacak iş mi ya? Fe in teallaka bihim garadun. Minel egrâd-ı dünyaviyyeti. Bihaytü lâ kâdiyo tevesserû bidûlîm. Peki, derseniz ki diyor, dünya işlerinden, menfaatlerinden bir mesele onlara taalluk ediyor. Onlarsız olmayacak derecede, neredeyse onlarsız ele geçmeyecek bir anlaşma yapmak lazım, bir sanat almak lazım, bir tank tüfek almak lazım vesaire. Fehine izin o zaman yenbegiyen yuhtela tabiim bi kaderi zarura. Zaruret miktarı onlarla karışılıp görüşülmeli. Murayen şimete ademil iltifat ileyim vel i'tidadi bihim. Yine de onlara iltifat etmeme, itibar etmeme, değer vermeme ahlakını, güzel huyunu gözeterek, buna riayet ederek, zaruret ne kadar? İşte yarım saat, bir saat oturmakla bu iş görülüyorsa o kadar bir zaman konuşulup, görüşülüp, o iş görülüp ondan sonra onlardan ilişkinin kesilmesindedir. Ve kemalül İslam fi terkâdel garazı bil külliye ve ademil iltifat ileyim vel ihtilatı bil. Ama mükemmel Müslüman olayım dersen, kamil manada İslam'ı yaşamak, o iş tümüyle terk edilmeli, Onlara hiç itibar edilmemeli, karışıp görüşülmemeli. Silahını da kendin hazırlamalısın. Efendim teknolojini de kendin üretebilmelisin. Ona göre adamlar yetiştirebilmelisin. Kendi kendine yeterli olabilmelisin. Sonra onlar sana ambargo koyamasınlar. Efendim seni sıkıştırıp da zora sokup da masaya oturtamasınlar. Bundan evvel defaat ile tekerrür eden vakalar bunun örnekleridir ki onlar efendim kendileri ellerinde bir üstün teknolojiyi, bir üstün teçhizatı bulundurmadan bir altını sana vermezler. Niye? Yarın bir gün sen kendi vatanını bile müdafaa etmeye kalkacak olsan onlar daha üstününü uygulayarak seni yenebilsinler. Çünkü adamların derdi huzur değil, barış değil, adalet değil. Bu imansızlık, bu Allah'a inanmamak, en büyük veli nimeti olan Rabbini tanımamak, ona ortak koşmak. Bu ne büyük bir zulüm. Allah'ına karşı böyle zalimliğe cesaret eden sana karşı ne yapmaz? Fakat semmallahu subhanehu ehlel küfri fi kelamihil mecidi aduvvehu ve aduvve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala kafirleri Kur'an-ı Kerim'de kendi düşmanı ve peygamberinin düşmanı ilan etmiştir. Felihtilatu bi'adâillâhi ve a'dâi rasûli. Allah'ın düşmanlarıyla ve peygamberinin düşmanlarıyla karışıp görüşmek min azamil cinayat. Suçların en büyüklerindendir. Bundan büyük suç olur mu ya? Allah-u Teala bize buyuruyor. Estaizu billahi. Ya eyyühellezine aminu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâ etulkûne eyleyhim bil meveddeti. Fakat keferû bimâ câekum minel hak. Size gelen hakkı, hakikati, Kur'an'ı, İslam'ı inkar etmiş bu kafirler. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız. Sakın bunları dost edinmeyin. Hakiki dost ancak Allah. Bizlere dostumuzu, düşmanımızı tanıtıyor. Biz niye laf anlamıyoruz? Hala düşmanın ekmeğine yağ sürüyoruz. Adamlar evimizi, ocağımızı yakmışlar. Bizi perişan etmişler. Ekonomimizi berbat etmişler. Efendim bu kadar yıllardır 150-200 seneye dayanıyor. Osmanlı'nın son zamanı buna dahil. Son 100 senesi, 150 senesi buna dahil olmak üzere. Efendim bu milleti zevke sefaya daldırmışlar. Kendi oyunlarına kandırmışlar. Borca batırmışlar. Kendilerine bağlamışlar. Efendim ondan sonra bu kadar zarar vermişler. Bak millet perişan halde, millet intihar ediyor. Çocuğuma bakamayacağım diye kadın, hamile kadın karnına kurşun sıkıyor ya. Bütün bu belalar nereden geliyor? Hududumuzda petrol çıkıyor. Efendim hemen bu yana geldi mi çıkarttırmıyor. O kadar altın madenimiz var işlettirmiyor. Bor madenimiz var işlettirmiyor. Şunu yaptırmıyor, bunu yaptırmıyor. Adam buğday ekecek, ekemezsin. Şunu yapamazsın. Pirinci dışarıdan alacaksın, şunu dışarıdan alacaksın. Bütün bunlar bu kafirlerin şartları değil mi? Bak bu kadar Müslüman kırılıyor. Maddi manevi belaya düşmüş durumdalar. Yuvalar yıkılıyor, ne canlar yanıyor ya. Hep bu kafirlerin, bu düşmanların yüzünden değil mi? Allah'ın düşmanı, peygamberin düşmanı. Senin dostun olur mu ya? Domuzdan dost olmaz, efendim gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz. Sen bunu duymadın mı ya? Uyarıyor bizi. Ve akallu dararil muhalatati biha ulâil a'dâi vel musahabeti ma'hum. Bu düşmanlarla karışıp görüşmenin ve birlikte olmanın vereceği en az zarar nedir? Husulul vehni ve zaafi fi kudreti icra'il ahkami şer'iyyeti ve raf'i rusumil küfri şeniyati. Şeriatın hükümlerinin tatbikine güç yetirme hususunda ve kafirliğin kötü adetlerini, modalarını kaldırma gücü hususunda bir zafiyetin ve bir gevşekliğin gelmesi olur. Neden? Limani'i hayâil muâneseti bihim. Çünkü onlarla karışıp görüşmekten, ünsiyet peydalamaktan dolayı arada bir samimiyet hasıl olur. Bu samimiyet sevgi gerektirir. Bu da efendim onların adetlerini, onların merasimlerini kaldırma hususunda bir utanç verir. İşte biz bunlarla arkadaşız, suyuz, buyuz. Efendim Almanya'da şöyle kutlanıyor, İngiltere'de böyle kutlanıyor, İsviçre'de böyle kutlanıyor. Biz niye geri kalacağız, biz kimin kızından aşağıyız gibi bir zihniyet meydana gelir ve böylece onlarla ünsiyet kurmanın getirdiği utangaçlık engeli nedeniyle artık İslam hükümleri icra edilirken insan güçsüz kalır, İslam'ı yaşayamaz, tatbik edemez, İslam merasimini icra ederken utanır. Efendim kafir merasimini iptal edeyim, ortadan kaldırayım demeye çekinir. Ve böylece İslam hükümleri gizlenir, utanılacak bir şey haline gelir, yasaklanacak şeyler arasına girer. Efendim kafir adetleri, gelenek, görenekleri, yok ilericilik, efendim aydınlık adı altında efendim zehirler balla sıvanarak, şekerle bulanarak yutturulur. Ve hâde zararu azîmun ciddâ. Bu zarar, bu ne büyük zarar. Bu en az zarar buysa, bu da çok büyük bir zarar. Fe innel meveddete vel ülfete ve a'adâ illâ yencerru ilâ adâvetillâh azze ve celle ve adâveti rasûlî sallallahu aleyhi ve selleme. Allah düşmanlarıyla samimi olmak, ülfet peyda etmek, dostluk kurmak, Allah-u Teala'nın düşmanlığına ve peygamberinin adavetine doğru müncer olur. Bu iş oraya doğru çeker götürür. Ve rubbemâ yezûmül insânü ennehu min ehlil islâmi ve ennehu mü'minun billâhi ve rasûlî ve lâkinnehu lâ yedri ennefse alâ adîl a'mâli şeniâti yüzhibu devletel islâmi anu bittemâm. Çoğu kere insan kendini Müslüman sanar. Ben Allah'a, peygambere inanmışım kabul eder. Lakin bilmez ki bu gibi çirkin işler, küfür merasimine iştirak, diğer bir mektupta inşallah önümüzdeki hafta salı akşamı mutlaka dinleyin, kaçırmayın, herkese dinlettirin. Beyan edileceği üzere efendim kafirlerin modalarına uymak, onların günlerini kutlamak, merasimlerine katılmak, onlar gibi yapmak, onlar gibi efendim yemekler pişirmek, onlar gibi kapkacaklarını süslemek, onlara benzemek insandan İslam devletini tamamıyla siler süpürür. Ne'ûzü billâhi min şurûri enfusinâ min seyyiâti amâlinâ. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülerinden Allah'a sığınırız buyuruyor ve bir şiir irad ediyor. Tuhibbu adûvî thumme tez'umu ennenî uhibbuke innel akle minke le'âzibû. Hem sen benim düşmanımı seveceksin, hem de benim seni sevdiğimi zannedeceksin. Şüphesiz senden akıl kaybolmuştur, senin aklın yitiktir. Yani akıl bunu kabul edebilir mi? Yani benim düşmanımı seveni ben sever miyim? Benim düşmanımı seveni ben sever miyim? Allah Yahudileri, Hristiyanları, kafirleri düşman ilan etmiş. Bunları seven, bunlarla kaynaşanları Allah sever mi? Bir akıllı bunu da böyle düşünebilir mi? Ve şuğulü haulâil melâ'ine a'dâid dînil istihzâ'u bil islâmi ve suhriyetü bi ehlihi. Bu melunların, bu din düşmanlarının işi gücü nedir? İslam'la alay etmek, İslam ehliyle dalga geçmektir. Hem de İslam peygamberiyle bile dalga geçiyorlar. Ne karikatürler yaptılar. Danimarkalarda, şuralarda, buralarda. Görmüyor musunuz? Her fırsatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmek için. Neler yaptılar? Ya? Hala yapıyorlar. Her fırsat bulduklarında İslam'ı aşağılıyorlar. Müslümanları zelil duruma düşürüyorlar. Müntezirine biennehu min vecedû fırsaten yuhricûnenâ minel İslâme vektulûnenâ cemî'a. Devamlı fırsat kolluyorlar. Gözlüyorlar, bekliyorlar. Bir fırsat bulsalar da bizi İslam'dan çıkarsalar ya da bizi topluca öldürseler. Ellerinden gelse 1,5 milyara yakın İslam alemini bir bombayla öldürürler. Allah fırsat vermiyor. Dertleri budur. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Bunları yaratan, bizi de yaratan Allah. Hepimizin içini dışını bilen Allah ya. Sen bunların efendim sırıtmalarına, diş göstermelerine ne kanıyorsun? Allah-u Teala öyle buyuruyor. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُوا. Bakara suresinin ayetidir bu ya. Bunu inkar eden kafir olur. Onlar sizi dininizden çıkartmak için ellerinden gelirse, güçleri yeterse, sizi dininizden geri döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam edecekler. Bu bitmeyecek. Irak bitse, efendim İran başlar, ora bitse, Suriye başlar, ora bitse. Afganistan zaten yanıyor efendim. Çeçenistan öyle, Doğu Türkistan öyle, o Çin gavuru neler ediyor, neler ediyor. Oradaki Müslüman Türk efendim kardeşlerimize, Doğu Türkistan Türkler ne zulüm altındadılar. Dünyanın her yerinde zulme uğrayanlar Müslümanlardır. Kafirlerin milleti, dini, yolu tektir. El küfrü milleti vahide. Yahudi, Hristiyan, efendim, Budist, müşrik, bunlar fark etmez. Küfür tek millettir buyuruluyor. Sen bunların arasında nasıl ayrım gözetiyorsun? Neye göre? فَيَنْبَغِي لِيَهْلِ الْاِسْلَامِ اَيْضَى الْاِسْتِحْيَاءُ وَالْحَم۪يَّةُ O zaman madem kafirler bu kadar tarafkirlik yapıyorlar, batıl dinlerine sarılıyorlar, madem ki onlar efendim İslam ile Müslümanlarla bu kadar alay ediyorlar, onları aşağılıyorlar, Müslümanlara da yakışan odur ki, gereken odur ki Allah'tan korksunlar, haya etsinler, utansınlar, taraf tutsunlar, İslam'ın tarafını tutsunlar. Dinin, Kur'an'ın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tarafını tutsunlar. Ehli sünnet vel cemaat taraftarı olsunlar. Ya bir taraftar olacaksan ehli sünnet vel cemaat taraftarı olacaksın. Üst kimliğimiz budur. Fe innel hayâe minel iman. Çünkü haya imandandır. Utanmak imandandır. İnsan biraz utanması lazım. Vel hamiyetül islamiyetü daruriyetün. İslam tarafkirliği mecburidir. فَاللَّائِكُ بِعُلِ الْاَمْرَيْنْ يَكُونُوا فِي اِذْلَائِهَا اُلَائِ الْمَخْذُولِينَ دَائِمَا İşte onun üçündür ki ülül emre yakışan odur ki, yetkililere gereken odur ki bu rüşvay adamları daima aşağı tutsunlar. وَقَدْ اِرْتَفَعَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ اَهْلِ الْكُفْرِ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ رَأْسَا وَبِذَّاتِ İmam Rabbani Hazretleri Hindistan'da biliyorsunuz Serhent'te yaşıyorlardı. Buyuruyor ki Hint beldelerinde kafirlerden alınan cizgi tümüyle kaldırıldı. Onlara yaşam vergisi koyuluyor ki yükselmesinler, efendim havalanmasınlar, Müslümanların başına çıkmasınlar, dünyayı karıştırmasınlar diye. Ya Müslüman olacaklar ya cizye verecekler ki İslam devleti güçlü olsun, bunlar zelil olsun da bunların uğursuzluğu dünyayı sarmasın. Çünkü bunlar güçlendikleri zaman işte şimdi nasıl kafirlerin güçlenmesi nedeniyle dünyada huzur var mı? Kan akmadık vakit var mı? Müslümanlarda, zayıflarda, gariplerde, fakirlerde bir rahatlık var mı? Adamlar Afrika'nın en ücra köşesine kadar sömürüyorlar ya. En zengin olması gereken Afrika ülkelerinde pırlantalar orada, altın madenleri orada, her şey orada. Amerika'da, İngiltere'de, şurada burada efendim bir ufacık miktardaki bir pırlanta efendim 5 bin dolar, 10 bin dolar, 50 bin, 100 bin dolar. Bu öyle milyon dolarlarla ölçülecek mücevherler var. Adamların ellerin, adamlar işçi yapmışlar. Hamal gibi çalıştırıyorlar, canlarını çıkarıyorlar. Ondan sonra adamlara hiçbir imkan da tanımıyorlar. Hepsi çoğu AIDS olmuşlar, ölüme mahkum durumda. Bir ilaçları bile yok, bir tedavi olacak imkanları bile yok. Bunlar ne büyük bir zalimdirler. O zaman yetkililer, İslam yetkilileri uyanık olacaklar. Bunlardan cizye alınmazsa bunlar güçlenir. Güçlenince de Müslümanlar alçalır. Bunun başka bir izahı yok. Ve zelke bi vasıtati şahameti musahameti ehli küfrin ma'a selatine adi diyar. Bu memleketin yöneticileri kafirlerle arkadaşlık ettiler. Hoş beş ettiler. Nasılsın iyi misin derken o uğursuzluk sebebiyle efendim hoş görün hadi sizden cizyeyi kaldıralım. Halbuki vel maksudul asliyü min ehdil cizyeti minhum. Onlardan cizye alınmasının esas gayesi neydi? Ve izlalum, onları alçak etmek. Peki ve adel izlalum, bu alçak etmek yekûne alâ haddin. Bir raddeye varacaktı ki la yakdirûne lübsel thiyâbin nefîseti havfen min ehdil cizyeti. Kendini zengin gösteremeyecek. Zengin olsa da zenginliğini izhar edemeyecek. Çünkü benden cizye alırlar korkusuna kapılacak. Kıymetli elbise giyemeyecek. Ya kendini saydıramayacak, hürmet ettiremeyecek. Ve la yakdirûne alâ tecemmül, süslenme imkanı bulamayacak. Fel yekûnûne khâifîne ve cilîne min ehdi envâlim alâ devâb. Sürekli benim malım alınır diye efendim malımı göstermeyeyim, saklayayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ne yapamayacak? Ortalıkta bir güç izhar edemeyecek. Müslümana karşı, İslam'a karşı güçlenemeyecek. Bunun gayesi buydu. Ve keyfe tecaserus selatinu alel men'i min ehdil cizyeti. Peki bu sultanlar nasıl bunlardan cizye almayı engellemeye cesaret edebildiler? Vel halu ennel hakka subhanehu ve da'al cizyete zürlellehum. Allah Teala cizye tayin etti bunları alçak etmek için. Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan etti. Evet, estağfirullah. Katilüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir. Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan, ve la yedinune dinel hak, hak dini, İslam'ı din olarak takınmayan, minellezine utul kitab, hem de ehli kitaptan, ya Yahudi Hristiyanlardan, bunlarla savaşın, Hatta yu'tul cizyete an yedin, ta ki elleriyle getirip cizyelerini vermeyi kabul etsinler. Ve sahirun, kendileri zelil olarak tahsildar oturacak, o ayakta teslim edecek cizyesini. Böyle olursa o zaman İslam güçlü olur, Müslümanlar güçlü olur. Ya vel maksud min ehdiha, bunun alınmasından gaye neydi? Fadihatuhum ve medelletuhum ve galebetu ehlil islami ve izzetuhum. Bu onların küfrün, şirkin, Allah'a ortak koşanların, Allah'a peygamberi inkar edenlerin, İslam'a girmeyenlerin rüsvaylığı, zelilliği ve İslam ehlinin galibiyeti, nusreti, zaferi, izzeti ve şerefiydi. Maksat buydu ama bu gaye bozuldu. Ve fî izlâli küfrin izzül İslam. Bir mısrada ne buyuruluyor? Kafirliğin alçalmasında ne vardır? İslam'ın izzet ve şerefi vardır. İslam'ın izzetinde de ne vardır? Müslümanların şerefi vardır. Müslümanların şerefinde ne vardır? İzzet bulmasında ne vardır? Dünyanın huzura ve barışa, sükunete kavuşması vardır. İşte Osmanlı ecdadımız. Ne güzel yaşadılar bu meseleleri. Nasıl dünyaya efendim, hükmettiler adalet ile. Balkanlar onların zamanında 400 sene ne kadar huzurlu bir vaziyette yönetildi. Ama şimdi ne oldu? Bütün Avrupa Birliği akıl erdiremiyor. Bu Osmanlı 400 sene burada çıt çıkmadan nasıl yönetti buraları? Şimdi efendim 100 senedir ne olaylar, ne kargaşalar, her taraf yangın yerine döndü. İkide bir Sırplar ayaklanıyor. Efendim Müslümanları efendim zulme uğratıyorlar, isimlerini değiştiriyorlar, mezar taşlarını kırıyorlar, topluca öldürüyorlar. Ondan sonra efendim hala toplu mezarlar bulunuyor ya. Yüz binlerce insanı katlettiler ya. Hiç böyle efendim eli silah tutmayan, devlete karşı gelmeyen efendim zayıf zavallı insanları topluca meydana toplayıp da kurşuna dizmek, böyle bir şey olabilir mi? Kafir yapar bunu. Sırp gavuru yapar bunu. Hristiyan gavurları yapar bunu. Bunlar acımaz bunlar. Merhamet yok, iman yok adamda ya. Hiç bizim ecdadımız yaptı mı böyle bir şey? Ya onun için kafir güçlenirse İslam ve Müslümanlar zelil olur. İslam güçlenirse kafirler zelil olur. Kafirlerin zelil olması da neyi getirir? Dünyaya düzen getirir. Bak şimdi kafirler aziz dönemlerinde izzetli görünümdeler. Onun için dünyada düzen var mı? Huzur var mı? Yok. Adam orayı vuracak, burayı vuracak. Bütün efendim milletin petrolüne el koymuş. Efendim geçimine el koymuş. Suyuna el koymuş. Şuyuna buyuna el koymuş. İslam vatanlarının ortalarında kendine şeyler kurmuş. Efendim askeri bölgeler kurmuş vesaire vesaire. Denizin ortasında kocaman filolarla gelmiş, istediği yerden oraya buraya füze atıyor, uçak savar atıyor, bir şeyler atıyor. Ya Müslümanlar maalesef bu zor duruma düştüler. Neden? İslam'ı yaşamamaktan, tembellik yüzünden, nefsin keyfine uymak yüzünden şimdi bu zillete razı geldiler. Alametü husuli devletil İslam. Bir insanda İslam şerefinin varlığının nişanı buğdu ehlil küfri ve kerahetühüm, kafirlere kızmak ve onları sevmemektir. Fakat sen ma'amullahu subhanehu fi kelamil mecid necesen ve fi mehallin riczen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ulu kelamında kafirlere bir ayet-i kerimede Tevbe suresinde innemel müşrikune neces, müşrikler ancak bir pisliktir. İnsan pisliği sever mi? İnsan haladaki pisliği sever mi? İnsan kendisinden çıkan veya başkasından çıkan bir necaseti sever mi ya? Ondan sarılır mı? Onun üstüne başına sürer mi? Bulaştırır mı ya? Akıllı işi mi bu? Diğer yerde innem ricsün. Yine onlar pisliktir, murdardır buyuruyor. Feyenbegîdene en yekûne ehlül kufri fî nazarî el-islâmi necesen ve ricsâ. Demek ki Müslümanların nazarında kafirler pislik olarak görülmeli, murdar olarak görülmeli. Efeyde aravum kedalik, hal böyle olunca onlar Müslümanlar kafirleri bu vaziyette görünce de felacarama yeteni bu unan sohbetim ve istekrihune mücanesetum, onlarla beraber olmaktan sakınacaklar, onlarla hemcins olmayı kerih göreceklerdir. Ben de pislik mi olayım, ben de pisliğe mi bulaşayım diyecekler ve onlara benzememeye çalışacaklardır. Heyhat! Nerede? Şimdi herkes benzeme yarışına girdi. Saçını tıraş ettirecek Amerikan tıraşı. Şu efendim bilmem ne giyecek üstüne şu kıyafeti, bu kıyafeti. Ondan sonra düğün yapacak onlara benzetmeli. Her hususta bütün muamelat ve icraata bakıldığında hep örnek kafirler. İşte efendim Avrupa'ya benzeyelim, şuraya uyalım, buraya uyalım. Ya bizim kıymetli ecdadımızda ne üstün meziyetlere, faziletlere sahip erdemli bu kadar insanlar var iken bizim ne lüzumu var kafirlere benzememize ya? Bayramımız mı yok? Kutlayacağımız günümüz mü yok? Merasimimiz mi yok? Zafer günlerimiz mi yok? Bu milletin, özellikle Türk milletinin ne kadar kıymetli günleri var, geceleri var. Bu İslam milletinin kendine özel bayramları var. Efendim, Müslüman Türk milletinin bunca zafer günleri var, kutlayacakları günleri var. Yani şimdi sevineceksek kendi örfümüze göre, kendi adetimize göre sevinelim, şenlikte yapalım, İslam'a uygun şekilde yiyelim, içelim, yedirelim, içirelim. Ama sen niye lüzum var kafirlere benzeyeceksin? Onlar gibi efendim aynı gecede kutlamalar yapacaksın, onların yediğini yiyeceksin, onlar gibi süsleme yapacaksın. Bunun ne manası var? Yarın ahiret var, ölüm var, kabir var, ahirette suratına bakmazlar. Ahirette seni rezil rüsvay ederler. Perişan ederler. Sen Allah'ın Resulü'nün düşmanlarına benzedin derler. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir topluma benzerse o onlardandır derler. Men kessere sevade kavmin fehuve minhum. Kim bir cemaatin, toplumun kalabalığını, karartısını artırırsa o onlardandır derlerse. Ne cevap verirsin? Nereye gidersin ki? Kimle işini düzeltirsin? Kimi aracı edebilirsin ya? Allah'ın gazap ettiği adamı kim kurtarabilir? Şimdi Allah'ın rızasını kazanmak elimizde. Dostlarıyla dost olursak rızasını kazanırız. Düşmanlarına düşman olursak rızasını kazanırız. Tabii ki bu demek değil ki vuralım, kıralım, geçirelim. Bu şu demek. Gönülden, kalpten onların sevgisini, saygısını çıkaralım. Zaruretimiz varsa lüzumu kadar işimizi görelim. Biz Allah ve Resulü'nün dostlarını dost edelim. Düşmanlarını düşman bilelim. وَالرُّجُعُ اِلٰى اَوْلٰى الْاَعْدَاءِ ف۪ي شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ وَالْعَمَلُ بِمُكْتَضَى رَئِيهِمْ وَحُكْمِهِمْ مِنْ كَمَالِ اِعْزَازِهِمْ. Bu düşmanlara, bu Yahudi Hristiyanlara, bu müşriklere, bu düşmanlara herhangi bir hususta müracaat etmek, onlardan görüş almak, onlara istişare sormak, onların fikirleri gereğince amel etmek, hareket etmek, onların hükümlerine göre hareket etmek, onlara son derece değer vermekten gelir. Yani Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamit de olabilir. Daha öncekiler de olabilir. Birisi kafirlerle yaptığı, dış kafir ülkelerle yaptığı anlaşmalarda efendim aldığı kararlarda hep isabet ediyormuş. Soruyorlar. Diyorlar ki sizin bu işte bir defa hata etmemenizin, yanılmamanızın sebebi nedir? Niye, nasıl bu kadar isabetli olabiliyorsunuz? İnsan ara sıra da yanılıp yanlış yapabilir. Diyor ki benim yanılma payım yok. Neden? Çünkü ben diyor bir meseleye karar vereceğim zaman evvela kafirlerin bizim memleketimizde bulunan elçilerine o meseleyi efendim açıyorum. Onlara yazı gönderiyorum ve bu husustaki görüşlerini şunu nasıl yapayım diye soruyorum. Kimisi şifahen, kimisi yazıyla bana cevap gönderiyor. Ben de bakıyorum onlar neyi istiyorlarsa onu yapmıyorum. Onlar ne istemiyorlarsa onu yapıyorum. Onun için yanılmıyorum. Kafire fikir sorarsan dediğini yapmamak için sor. Çünkü o senin hayrını istemez, karını istemez. İslam vatanları ilerlesin istemez. Şu millet, şu memleket kalkınsın istemez. Ne hale geldik ya? Görmüyor musun? Yakamız bir araya gelmiyor. Niye bu kadar işsiz kalsın bu memlekette ya? Şu memleketteki bolluk, bereket hiçbir memlekette var mı? Her tarafta ayrı yöresel efendim bitkiler, yiyecekler, yetişenler, mahsuller, madenler, ırmaklar, efendim denizler, her taraf dağlar, ormanlar. Dünyanın en zengini olacak ülkeyken şu vaziyetimize bak ya. Kafirle görüş sorarsan, onun dediğini yaparsan, o da sana efendim çiftçine ektirme, işçini çalıştırma, onu at, onu sepetle. Ne yapacak bu millet? Birbirini mi yiyecek ya? Onun için hiçbir meselede düşman lafına başvurmamalı, onlardan akıl fikir sormamalı, sorulursa da tersini yapmalı ki onları izlal olsun. فَمَا اَكُونَ حَالُ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمُ الْهِمَّةَ وَيَتَوَسَّلُ بِهِمْ. Ya bir de onlardan himmet isteyen, dua isteyen, onlara aracı yapan kimselerin durumu ne olacak ya? Onlara efendim Allah'ın iyi kullarıymış gibi muamele eden. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ. Kafirlerin duası boşunadır, yitiktedir, ziyandadır, kayıptadır. Kafirlerin duası kabul olmaz buyuruyor. فَدُعَاءُ هَاُولَا لَعْدَاءِ بَاطِلٌ عَارٍ عَنْ الْحَاصِلِ. Düşmanların, Yahudi, Hristiyan, müşriklerin duası batıldır, boşunadır. Faydadan halidir, aridir, çıplaktır, yoksundur. فَنَّاكُنْ اِحْتِمَالُ اُجَابَةِ فِي. Düşmanın duasının kabul olunmasının en ufak bir ihtimali bile nereden olabilir ya? O zaman şeytandan dua iste sen ya. İblisten dua iste. Kendisini kurtaramamış, seni kurtaracak. Yani bazıları nasıl bu Yahudi Hristiyanlara yaltaklık ediyorlar? Onların efendim papalarına, hahamlarına, papazlarına nasıl eğiliyorlar, nasıl hürmet ediyorlar, nasıl ellerini öpüyorlar? Onlar efendim din adamıymış da, şu adamıymış da, bu adamıymış da. Ne adamıymış ya? Allah peygamber tanımayan adam. فَلْيَسْتَلْدِ مُذَٰلِكَ فَسَادًا كَب۪يرًا مِنْ عِزَاجِ هَاُلَا الْكِلَابِ. Onlardan dua istemek, himmet istemek, biz elimizden tutun demek, yardım edin demek, bu köpeklere değer verme kabilinden büyük bir fesadı mucib olur. وَلَيْنْ بَاشَرَ هَاُلَا الْمَغْذُولُونَ الدُّعَاءَ. Bu mahrum adamlar duaya teşebbüs etseler ne yapacaklar? يَتَوَسَّلُونَ بِاَصْنَامِينَ. Putlarına aracı koyacaklar. Putlarından medet isteyecekler. Haçlarından yardım isteyecekler. Efendim, Yahudiler hamlarından efendim, Yahova'dan bilmem neden, kendi kendilerine uydurdukları batıl ilahlarından efendim, İsa aleyhisselam'dan işte efendim, Üzeyr aleyhisselam'dan vesaire bir yardım isteyecekler. Yani sen bize yarat, şu işi yap diyecekler. Çünkü onların ilah olduğuna inanıyorlar. فَاَنْبَغِ التَّفَكُّرْ. İyi düşünmek gerekir. اِلَاَيْنَ يَنْجَرُ الْاَمْرُ. Bu iş nereye götürür? وَاللّٰهَ تَبْقَى رَاحَةٌ مِنَ الْاِسْلَامِ. İslam'ın kokusu kalmaz. Allah muhafaza, Müslümanım sanan adam da İslam'ın kokusu kalmayacak hale gelebilir. قَالَ وَاَحَدٌ مِنَ الْاِزَّةِ. Büyüklerden biri buyurmuştur ki مَالَمْ يَصُلْ اَحَدُّكُمْ اِلَى حَدِّ الْجُنُونَ لَا يَصُلُوا اِلَى الْاِسْلَامِ. Sizin biriniz delilik derecesine varmadan İslam'a ulaşamaz. Ne demek? وَالْجُنُونُ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْاِلْتِفَاتِ اِلَى نَفْعِ نَفْسِي وَالضَّرَرِ. Delilik ki insanın kendi faydasına zararına yönelmemesi demek. وَعَدَمِ الْمُبَالَاتِ بِحُصُولِ شَيْءٍ وَفَوْتِ. Bir şey olmuş mu olmamış mı buna değer vermeme efendim delilik deniyor. Şimdi Bakırköy'deki delilerin bile çoğu gerçek deli değil. Çünkü neden gidiyorsun, hemen paradan haberleri var. Sigara parası istiyorlar, kaçlık istiyorlar, bir şey istiyorlar. Karını zararını biliyorlar, elindekini almaya kalksan vermiyorlar. Ya bu deli olur mu? Hakiki deli değil. İşte bir insan delirmedikçe hatta la yu'minu ahadukum hatta yuqala innehu mecnun. Sizin birinize deli denmeden gerçek mümin olamaz buyuruluyor. Bunların manası nedir? İşte nasıl ki deli karını zararını gözetmez, gerçek Müslüman da ne yapmaz? Fî ilâ kelimetil İslam vel Müslümin. İslam davasını ve Müslümanların davasını yüceltme hususunda kendine kar mı gelmiş, zarar mı gelmiş, karı mı gitmiş bakmaz. Bir şey elde ettin mi, kaçırdın mı, göçürdün mü bakmaz. Ya dinim yüce olsun, İslam davası üstün olsun, Müslümanlar aziz olsun diye fedakarlık yapar. Şimdi onun için biz doğruyu söyleyelim. Bizi kim sevmiş, kim sevmemiş düşünmeyelim. Eğer şu beğenmiş, şu beğenmemiş, şu sevmiş, bu sevmemiş, şunla iyi geçineyim, buna hoşgörülü davranayım düşünürsek gerçek Müslüman olamayız. Din delisi olacağız, Kur'an delisi olacağız, ehli sünnet vel cemaat delisi olacağız. Kar zarar düşünmeyeceğiz. Kimse suratımıza bakmasa da Allah razı olsun yeter diyeceğiz. Biz ahiret yolcusuyuz, biz ölüp gideceğiz. Tek başımıza mezara ineceğiz, tek başımıza mahşerde herkes kaçacak birbirinden. Allah'ın huzuruna tek başımıza çıkacağız, tek başımıza hesaba çekileceğiz. Bize kimse destek olamaz, kimse yardım edemez. Güvenmeyin bu dostlara, dünyadaki dostluklarınıza güvenmeyin. Bunlar daha dünyada bırakır seni yarı yolda. Ahirette hiç gelmezler yanına. Gelebilir mi ya? فَاِذَا حَصَلَ الْاِسْلَامُ فَقَدْ حَصَلَ الْاِضَالِ حَقِّ وَرِضَى رَسُولِهِ. aleyhissalatü vesselam, İslam gerçekleşince Hak Teala'nın rızası gerçekleşir. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in memnuniyeti hasıl olur. Ve la devlete azamu min rizal mevla subhane. Allah'ın kulundan razı olmasından daha büyük devlet olamaz. Arayanlar bunu arasın. Bir şeyin peşine düşeceklerse bunun peşine düşsünler. İslam'ın yücelmesi, küfür merasimlerinin ortadan kalkması, Müslüman memleketinde salyangoz satılmaması, kafir modaların adetlerinin ortadan kalkması, İslam nişanlarının yaşanması, yaşatılması, yerleşmesi, yerleştirilmesi ve ehl-i sünnet vel cemaat itikadının herkese yayılması. Yahudi Hristiyanların tahrikleriyle kurulan Vehhabiliğin, Şiiliğin, efendim uzantılarının ortadan kaldırılması. Biz de ehl-i sünnetiz, Müslümanız diyerek milleti kandırmaya çalışan sahtekarların foyasının meydana çıkarılması. Bu uğurda kar zarar gözetilmeden mücadele edilmesi. İlmi delillerle ve reddiyeler yapılması. Mesele budur. İnşallah biz de buna gayret edeceğiz. Feyda radıyna billahi rabben ve bil islami dina ve bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam nebiyyen ve resule. Rab olarak Allah'tan razı olduk. Din olarak İslam'dan razı olduk. Nebi ve Resul olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı olduk. Ve ehyina ya Rab ala zalike bi hurmeti seyyidil mursilin aleyhi ve ala alihi min salavati efdaluha min teslimat ekmeluha. Ya Rabbi bizi gönderilenlerin efendisi hürmetine bu rıza ve hoşnutluk iki taraflı karşılıklı rıza üzere yaşat. Böyle öldür, böyle kaldır. O Muhammed Mustafa'nın ve ehli beytin üzerine salatların en üstünü, selamların en mükemmeli olsun. Vesselamu evvelen ve ahira. Mektubun başında sonunda hepinize selam olsun. İmam Rabbani bu kadar ilim yazdı da fakat ketebtü ma ve zaruriyün ve ma la budde min ucaletel vakt bi tarikil icmal ve erseltü. Mecburi olacak kadar bir bilgi yazdım diyor. Kısa zamanda, dar vakitte mücmel olarak bunlar gereken şeylerdi. Bunları yazmam gerekti. Size mektup olarak gönderiyorum. Evet. Fenkâne tevfîkû rafîkan ba'di dâlke ektub müfassalen ve ursilû. Allah'ın muvaffak kılması bana yoldaş olursa bundan sonra da tafsilatlı şekilde mektuplar yazar, size bu hususta gönderirim buyuruyor. Ey büyük insanlar! Dertleri din olan insanlar! Allah adamı olan insanlar! Ya! Ehl-i sünnet vel cemaatin önderleri, liderleri, bu büyük İmam-ı Rabbani, bu ne büyük veli, Nakşibendi Hazretleri'nin yolundan, Nakşibendiye'den gelen bu müceddidiyeyi kuran bu zat, nasıl aydınlatıyor, uyarıyor bizi ya. Hala mektupları nasıl ışık saçıyor bize. Hiç devri geçiyor mu ya? Bizim yazdığımız mektuplar, daha iki gün evvelki, iki sene evvelki mektuplar, hiçbir hükmü kaldı mı? Ne fuzuli şeyler yazıyoruz, konuşuyoruz. Bak onların mektuplarının hiç değerinden bir şey kaybediyor mu? Neden? Çünkü dertleri din, davaları yüce, kelimeleri üstün, himmetleri âli, bizim gibi himmeti dün, efendim düşük dertli, alçak şeylere kafayı takmış vaziyette yaşamamışlar. Onun için ey dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun, hepinizi razı etsin. İnşallah bu yüce velinin kelamını dinleyin. Pazartesi günü de tekrarını sabahtan 11'de koyuyorlar. Bunu tekrar da dinleyin. Şimdi kaçıranlara söyleyin, dinletin. Ondan sonra internette suallerinize cevaba başladım. cubbelahmethoca.tv'den sorularınızı cevaplandıracağım. İnşallah önümüzdeki günlerde, şimdi bugünden itibaren bazı soruların cevabını bulursunuz. Efendim diğer soruların cevaplarını da sırayla inşallah sizden bize sorular ulaştıkça cevapları ulaşacak. Merak ettiğiniz konulara oradan cevap vereceğim. İnşallahurrahman. Bu arada Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin hepinize selamları var. Dua ediyor, dua istiyor. Sıhhati afiyeti yerindedir elhamdülillah. Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Özellikle hanım kardeşlerimize, cemaatlerine çok selamlar ediyor, dualar ediyor. Hepiniz efendim onun duaları, himmetleri, bereketleri, feyizleri dairesindesiniz elhamdülillah. Bu suretle sizlere bu selamlarını ve dualarını ulaştırıyoruz emirleri mucebince. Ve yine kendi rızası gereği Arifan dergisinde son durumuyla ilgili resimlerini koyduk bu ayki sayıda. Efendim son yaptığı Edirne ziyaretinde ile ilgili resimleri koyulmuştur. Bunda kendisinin rızası vardır, izni vardır. kendisini merak edenler, saatini soranlar, görmek isteyenler için buna müsaade etmiştir. Bu özel bir müsaadedir. Burada kimsenin şüphesi olmasın ki biz asla üstadımızın rızası olmayan bir iş yapmayız, yapmamaya çalışırız. Asla onun adına yalan konuşmayız. Onun için size şu hoca böyle demiş, bu hacı böyle demiş, kimseye inanmayın. Bu işin tersine konuşanlara inanmayın. Biz size doğrusunu söylüyoruz. Arifan dergisi üstadımız hazretlerinin rızası ve izni üzere hareket ederek onun resmini basmıştır ve yazılarını yayınlamıştır ve yayınlamaya devam edecektir. Alın, okuyun, okudun, daha ne ilimler bulacaksınız. İnşallah önümüzdeki sayılarda biz de şu anda da yazı yazdık ama tabi Zilitçe'nin onuyla ilgili yazdık. Bundan sonra da sizin efendim merak ettiğiniz konularda ilmi cevaplar vereceğiz. Çok sorular geliyor Mustafa İslamoğlu'nun görüşleriyle alakalı. Yanlış anlaşılmalar var mı diye. Biz bu görüşleri kürsülerde beyan ediyoruz ve internete koyuyoruz. Görüşlerinde Ehl-i Sünnet'e muhalif, Şii itikadına uygun fikirler buluyoruz. Ve bunları beyan ediyoruz. İnşallah bu ay Arifan dergisinde de başlayacağız. Yazı dizisinde gerekçeli mealinde ne kadar yanlışlar olduğunun gerekçelerini koyacağız. Hepsini efendim yazıyla efendim şu sayfa şunu yazmış, cevabı budur, Ehl-i Sünnet'in görüşü budur, kendisi bu görüşteyse Ehl-i Sünnet'e uymuyor vesaire. Bizim yolumuz ilmi mücadele ve cadilün billeti yahsen, en güzel yolla mücadele ilmi mücadeledir. İlmi mücadelenin dışına hiçbir suretle çıkmayız, çıkanların da yaptıklarını tasvip etmeyiz. Biz sadece reddiye yaparız, sözlü ve yazılı olarak görüşlerimizi beyan ederiz, reddiyelerimizi yaparız. Bu şekilde mutabakatımız vardır. İlmi reddiyeler kimse tarafından inkar edilemez. Yani bu hak kimsenin elinde değildir. Kimse kimsenin bu hakkında gasp edemez. Herkes Ehl-i Sünnet üzere bildiklerini konuşabilir, yazabilir. Ehl-i Sünnet dışı da konuşabilir, yazabilir. Burada mühim olan siz dinleyenlerin efendim kime teveccüh edecekleri, kimi haklı bulacakları. Tabi burada hak birdir. Hak kendisine uyulmaya daha layıktır ama sizler de لَا تَجْتَمِ اُمَّتِ عَلَى الضَّلَالَ benim ümmetim dalalette birleşmez. مَا رَاوُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَوْعِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir. Hadis-i şerifleri mucebince siz izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin görüşleri bizce de çok saygılıdır ve önemlidir. Allah sizi yanlış fikirlerde birleştirmez. Bu ümmet bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi yanılır ama ümmetin geneli yanılmaz. Böylece sizlerin efendim güzel itikatlarınıza, güzel düşüncelerinize ve ferasetlerinize inanıyoruz. Hakkı batıldan seçme kabiliyetine sahip olduğunuza inanıyoruz. Beş vakit namazdan sonra da Allahümme erinel hakkı hakka ve rzukne ittiba. Ey Allah'ım bize hakkı hak göster, ona uymayı nasip eyle. Ve erinel batıle batıla ve rzukne ittinabe. Bize batılı batıl göster, ondan sakınmayı nasip eyle duasına devam ediyoruz. Size de bu duayı Arapçasını bilmeseniz de en azından Türkçesinden yapmanızı tavsiye ediyoruz. Allah feraset versin, Rabbim kalplerimizi kaydırmasın, Rabbim hakkı hak göstersin, dostlarını dost bildirsin, düşmanlarını düşman göstersin. Allah Teala bize doğruyu eğriden ayıracak Furkan kabiliyeti nasip eylesin ve bu Furkan kabiliyetinin bağlı olduğu takva ihsan eylesin. Ya اُلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اُنْتَتَّقُوا اللّٰهَ اَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Ey iman etmiş kullar, Allah'tan sakınırsanız, haramlardan kaçınırsanız Allah size furkan verir. Ne demek? Kalbinize Kur'an şuuru verir. Böylece hakkı batıldan ayırabilirsiniz. Herkese nasip değildir. Tabii ki لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةِ Helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah Kur'an göndermiş, sünnet göndermiş. Kıymetli ümmet göndermiş, selef-i salihinin beyanlarını bize göndermiş. Bu suretle bizleri gecesi gündüzü gibi, gündüzü gecesi gibi parlak olan bir cadde üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bıraktırmış ki la yezihu ana illa mehlek. İlmi ezeliyle helak olandan başkası bu nurlu yoldan kaymaz. Bu nur içerisinde karanlıkta kalmaz ama tabii Allah Teala kimin dalaleti seçtiğini görürse onu da zorla hidayet etmeyeceğini beyan ediyor. Dalaleti seçenlere de imtihan gereği seçtikleri yolda onları o yola salik kılacağını bildiriyor. Onun için Allah Teala'dan diliyoruz. Rabbim bizleri kendi iradesine, meşiyetine muhalif şeylere bulaştırmasın. İstemediklerini istetmesin, sevmediklerini sevdirtmesin. Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere lütfuyla, keremiyle muamele eylesin. Bunu duyuruyoruz. Arifan dergimize mutlaka çok güzel şekilde yazılar devam edecek. Okuyun, okutun, her tarafa yayın. İnşallah önümüzdeki derslerde de bu Noel tehlikesine dikkat çekileceği için bunları kaçırmayın ve insanlara kaçırttırmayın. Perşembe akşamı Ahmet Yesevi Derneği'ndeki efendim içtimamızda kadın cemaatlere, kadın dinleyicilere yer yoktur diye duyuruyoruz ama gelmek isteyen siz izleyicilerimizden erkek olanlara yer vardır. Gelirseniz tabii daha ziyade ilim meclisine adım atmak suretiyle günahlara kefaret olur. Büyük rahmet, feyiz ve tecelliler cuma gecesinde nasip olur. Günahlarımız affolur, boyunlarımız cehennemden azat olur temennileriyle. Efendim sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sonlandırmadan önce şunu da ilan ediyorum. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin kendi yazmaları ve kendi konuşmalarından derlenen bazı eserleri vardır. Ki biliyorsunuz başlıca Ruhul Furkan tefsiri. Ondan sonra Kur'an-ı Mecid tefsirli meali. Bunlar çok önemli. Hele Kur'an-ı Mecid o meal tek cilt. Bütün tefsiri Ehl-i Sünnet'e göre içinde. Ondan sonra sohbetleri vardır. Dört cilt. Yakında beşincisi çıkacak inşallah. İrşadül Müridin diye bir eseri vardır. Kıymetli eseri vardır. Risale-i Kutsiye'nin şerhi olarak çok kıymetli iki cilt eseri vardır. Bütün bunlar bandrollü ve izinlidir. Üstadımız Hazretlerinin bandrolsüz hiçbir efendim gayri resmi ve gizli yayını yoktur. Bu itibarla orada burada ortada piyasada kimler efendim sizlere onun sözleri, işte onun görüşleri, işte onun kitabı, onun sohbetleri şeklinde bandrolsüz olarak bir takım eserler ortaya çıkarıyorlarsa bunlar sağlıklı değildir. Bunların efendiye aidiyeti şüphelidir. Herkes kendine göre bir şey yazıp karıştırma efendim tehlikesi mevcuttur. Bundan dolayı dikkatli olasınız ve Üstadımız Hazretlerinin bandrolsüz vaziyette yapılan faaliyetlerden rızası, hoşnutluğu, izni, müsaadesi yoktur. Ancak resmi bandrol ve telif verdiği kendisinin resmi bandrollü olarak piyasaya arz edilen eserlerden okunmasından rızası vardır. Bunu da size bu vesileyle duyuruyoruz. Müslüman uyanık olsun. Efendim, gizli kapalı işlere tevessül etmeyelim. Her şey açık olsun, şeffaf olsun, meydanda olsun ki bir yalan yanlışa da ortalık müsait olmasın. Bir kargaşaya sebebiyet verilmesin. İnşallahü Rahman, Allahu Teala hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz, duanızı bekliyoruz. Rabbimize emanet ediyoruz. cubbelahmethoca.tv'den ayrılmayın. İnternet adresinde dinleyin, dinletin. Sıralı sohbetle meşgul olun ve şuurlanın, şuurlandırın. Ondan sonra biz bunu duymamıştık, sen bunu nerede dedin diye de bana da her şeyi sormayın. Zaten konuşulanların arasında çok hakikatler duyuruluyor. Devam edenler, izleyenler dünyadan, ahiretten haberdar olurlar inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.